أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bugün Allah-u Teala yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ve inşallah zamanımızdaki en ciddi arızalardan bir tanesini gündeme getirmek istiyoruz. Her ne kadar bizlerde böyle bir usul, böyle bir ahlak, böyle bir uslup olmasa da etrafımızda bu manada problemleri olan kişilere, kimselere anlatmak için konuyu öğrenmemiz, onu güzelce fıkh etmemiz herhalde hoş olacaktır. Konu, değerli kardeşlerim, tevhidle müşerref olan kişilerin, kimselerin öncelikle ilk düştüğü hata, tekfir hatası. Bunu bizatihi kendim de yaşamışımdır. Ve tevhidle müşerref olan hemen hemen herkeste de yavaş yavaş görülmüştür bu. Yani yolun başlangıcında. Ne oluyor? İlk tevhidi anladıktan sonra kim de şirk görüyorsa, kim de küfür görüyorsa, yani şirki ve küfürü öğrendi ya Kur'an ve sünnet çizgisinde, bu sefer kim de görüyorsa bu şirk ve küfürü hemen onu kafir ve müşrik ilan ediyor. Arıza çok ciddi. Yani tevhide ilk adım atanların ilk yaptığı hata. İlk adım atar atmaz ilk yaptığı hata. Çünkü tevhidle şereflenen bir insan, hepimizin de bildiği gibi, öncelikle öğrendiği şey tevhid. Şirkin ne olduğudur, küfürün ne olduğudur, öyle mi? Yani namazın terkini küfür olarak görüyor, hemen eve gidiyor, annesini babasını tekfir ediyor. Evde samimi olarak elini açmış, ya Rabbim meleklerini yüzü suyu hürmetine bana şunu ver diyen anne ve babasını hemen tekfir ediyor. Neden? Çünkü bunu öğrendi. Çünkü bu şirktir, Allah korusun. Allah'tan başkasını araya vesile edinmek, vesile koymanın şirk olduğunu hemen hemen ne yapıyoruz? Tevhidin dersleri işlenirken öğretiliyor. Adam bunu öğrenir öğrenmez gidip evde samimi, cahil anne ve babasını hemen tekfir ediyor. Mekkelilerin şirk ve küfürlerine sebep olan konuları öğretiyoruz. Bunlardan bir tanesi işte Allah'la kendi aralarına şefaatçi edinmişlerdir. Adam bunu öğreniyor, yakaladığı her tasavvufçuyu kafir müşrik ilan ediyor hemen. Yolun başlangıcı, kendisi daha yarım yamalak biliyor, usul uslup yok tebliğde, davette, ama kılıcının önü arkası kestiği gibi sapı da kesiyor. Öyle hırçın davranıyor ve davranıyorduk. Ve tabi mantık şu. Öğrenme imkanı var, neden öğrenmedi diyor. Neden bunu öğrenmedi diyor. Öğrenme imkanı vardı diyor. Neden bunu öğrenmedi diyor. Öğrenseydi diyor, bize ne diyor. Her türlü naneyi biliyor da, her türlü işi biliyor da, işte bir susam tanesinden ne kadar yağ çıkacağını öğrenmiş de, bunu diyor niye öğrenmedi? Soruyu soruyor, ardından cevabını da veriyor ve tekfir ediyor. Halbuki kardeşler, biz tabi cehaletin umumen mazeret olduğunu kabul ediyoruz ama her yerde, her zaman, her meselede, herkes için değildir. Ama cehalet mazerettir umumen. Her yerde, herkes için, her meselede, her zaman geçerli değildir. Şimdi detaylı bir bilgi ister. Geniş bir malumat ister. Şimdi detaylı bir bilgi neticesinde, geniş bir malumat neticesinde karar verilmesi gereken bir meselede insanın acele etmesi, birkaç ayet duyarak hemen hareket etmesi, hüküm vermesi, Allah korusun, bu çok tehlikeli bir şeydir. Zalimliktir. Ve biliyorsunuz bunu ilk önce hortlatanlar, bunu ilk önce yapanlar harici fırkası dediğimiz, öyle mi? Ellerine bir ayet alarak yola çıktılar. Ayet neydi? İnil hükmü illa lillah. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ne gariptir ki bugün aynı şekilde aynı ayeti okuyarak insanları tekfir edenler var. Ardından وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayetini eline alır. Bununla insanları tekfir eder. Bunlar harici zihniyetinin temel taşları. İlk çıktıklarında bunu yapmışlardır. Hatırlayacağınız gibi Ali radıyallahu anhu ne dedi? Bu ayet karşısında ayeti mi inkar etti? Hayır. Söylenilen söz doğru, kasıtları batıl. İstidlal yöntemleri batıl. Evet, ayet doğru. Aceleci bir zihniyete sahip olmalarından dolayı İbni Abbas'ın, biliyorsunuz, haricilerle bir münazarası, bir sohbet ortamı oluştu. Orada meseleyi güzelce anlatıyor, deliller getiriliyor. Ayeti alıp zahiren onun mantıkına bakarak hareket edilmemesi gerektiğini anlatıyor. Sahabenin fıkhını anlatıyor. Ve harici zihniyetiyle o anki meşgul olanların 2000 tanesi hemen geri dönüyor. Yani İbn Abbas merhametli davranıyor. Tebliğe gidiyor. Kendilerini kafir görmesine rağmen bakın onlara tebliğe yine gidiyor. Merhametli davranıyor. Kim bunlar? Sahabeden birisi. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslim'de bir hadisi var burada. Bunu da yine Ali radıyallahu anhu zikrediyor. Kıyamete yakın dönemde diyor, yaşları çok genç, kafalarında ham hayalleri olan bir takım insanlar türüyecektir. Yaşları genç, kafalarında ham hayalleri olan, insanlara verilen en hayırlı sözü kullanacaklar. En hayırlı sözden bahsedecekler. Beynel kavsin arasında, Kur'an sünnet yani, ayet hadis okuyacak. Ama okudukları o Kur'an diyor, gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Yani sadece burada kalacak. okun avı delip çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Allah Allah. Kur'an ve sünnet okuyorlar. En hayırlı sözden bahsediyorlar. Ama okun avı delip çıktığı gibi dinden çıkıyorlar. Hatta onları nerede bulursanız öldürün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde öldürülenlerin en şerlileri bunlar. Onları öldürenler de en hayırlı insanlar diyor. Bu söz söylenildiğinden bu tarafa bahsedilen kişilerin, kimselerin hariciler olduğu hususunda ittifak vardır. Biliyor musunuz? Bunlar haricilerdir. Bunlar insanları alel ıtlak tekfir eden, kafirsiniz, müşriksiniz diyen insanlardır. İnsanları bu anlamda alel ıtlak tekfir eden, kafirsiniz, müşriksiniz diyen insanlardır bunlar. Yaşları genç. Yaşları genç. Kafalarında ham hayalleri olan, aceleci, ellerinde ayet de olsa o ayetin künhüne vakıf değiller. Ayetin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda malumatları yok. Her zaman derslerimizde anlattığımız gibi haricilerden veya bu zihniyetle uğraşanlardan, hepsine harici damgasını da vurmamak gerekir. Çünkü cehalet eğer mazeretse, ki öyledir, biz onların cahillerinin olduğuna da inanıyoruz. Her zaman anlatmaya çalıştığımız gibi bakarsınız ki bir ayet hemen alırlar, az önce okuduğumuz gibi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerin ta kendileridirler. Şimdi cehaleti mazeret kabul etmeyen insanlar konuyla ilgili gerçekten bir cehalet içerisindeler. Kur'an'ın tamamına vakıf mısın soruyorum. Diyor ki yok, değilim diyor. Hadislerin hepsine vakıf mısınız? Hepsini biliyor musunuz? Yok diyor. Yani bütün hadisleri kim bilebilir ki? Kur'an'ı ve sünneti yaşama hususundaki şartlardan haberin var mı? Çünkü bir şartlar çerçevesinde, bir usul kaide çerçevesinde Kur'an sünneti anlaşılır. Öyle mi? Bunlardan haberin var mı? Yok diyor. Peki cehaleti mazeret kabul etmezken sizin cahili olduğunuz bu konularla alakalı durumunuz ne? Durum ne şimdi senin cahili olduğun? Bu konuyla alakalı durumun ne? Sıkıştığı zaman kemküm edecek. Başka ilmi bir ifade kullanamayacak. Kardeş bak kendin söylüyorsun. Kur'an'a vakıf değilsin. Kur'an'a vakıf değilsin. Geçen buraya bir arkadaş geldi. Bizatihi bunu yaşadık. Hadislerin hepsine vakıf değilsin. Usul uslup bilmiyorsun. Peki cahili olduğun bu konularla alakalı sana ne diyeceğiz? O kadar cesurlar ki bu insanlar, bak ne diyorlar biliyor musunuz? Diyor ki tamam diyor, tövbe ederim diyor, öğrenip tekrar iman ederim diyor. Bakın şimdi. Nerede bir hatasını yakalasanız tamam diyor, tövbe ettim diyor, tamam yeniden iman ettim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ardından soruyoruz yine. Tevhidi kabullenen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir insan geldi. İşte sizin nazarınızda da, hadi bizim nazarımızda da. Kafir geldi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Öyle mi? Bu adamın tevhidi öğrenmesi, yani rububiyeti, İsim ve sıfatları, uluhiyeti ile alakalı meseleleri hakkıyla öğrenebilmesi, muvahhid olabilmesi için ne kadar zaman gerekir? Diyor ki bir sene samimi davranırsa bir sene de öğrenir. Peki bu adam bir sene daha aşağı söyleyemiyor, diyor ki gücü yetmez adamın diyor. Dolayısıyla yine ayet getiriyor. Diyor ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünün yetmediği bir şey yüklemez diyor. Adam nasıl gücü yetsin diyor. Doğru, kabul. Doğru, gücü yetmez. Ne kadar zamanda öğrenir? Bir senede. Peki bu adam iki ay öğrendiklerini anladığı, kavradı, onlara göre hareket ediyor. Diğer 10 ayki öğreneceği meselelerle alakalı durumu ne? Öğrenemediği o meselelerin nesi bu adam? Cahili değil mi? Cahili bunu söyleyemiyor bak şimdi. O şimdi dinlerken bile sürekli açık vermemek için uğraşıyor. Ama tamamen açık da haberi yok. Kendisi söyledi. Bir senede öğrenebilir. İki ay, üç ay öğrendiklerini tatbik ediyor, anladı, kavradı. Peki diğer bu 9 ay, 10 ay, 2 meselelerle alakalı bu adamın hali ne? Ne bu? Cahili olduğu konular değil mi? Evet. Peki tevhidden bak hala bahsediyoruz yani. Bu adam hakkıyla tevhidi. Sen bunu 6 aya da indirsen yine ben sana aynı soruyu soracağım. 1 ay için öğrendikleri böyle, 5 ay için bilmediği konularla alakalı bu adam cahil mi? Cahil. Peki sen bunu bu cehaletinden dolayı mazeret kabul etmez, mazur saymaz, kafir görürsen az önceki ayeti cellede dediği gibi Rabbimizin gücünün yetmediği bir şeyi o adama yüklemedin mi sen? Kendini tezata düşmedi mi kardeşim? Artık bundan sonra da kemküm etmeye başlıyor. Bundan sonra da kemküm etmeye başlıyor. Çünkü burada da çelişki çıktı. Çünkü anlatılan Kur'an sünnet çizgisindeki bir gerçek ama onların metodu, menheci Allah korusun doğru bir şey değil. Ondan sonra yine üçüncü bir soru soruyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hepinizin de bildiği gibi, hepimizin de bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öncelikle hangi mevzular iniyordu? Akidevi konular, iman konusu, öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanlara ne yapıyordu? Bunu anlatıyordu. Tevhidi konuları anlatıyordu. Peki her mevzuyu anlattığında bütün sahabe yanında mıydı? El cevap hayır. Anlatılan şeyler akidevi konular, imani konular. Bu mevzuları anlattığı her ortamda bütün sahabe yanında mıydı? Hayır. O da diyor hayır. Biz de biliyoruz ki hayır. Bununla beraber iman edip, yanına gelip iman edip, işte aylarca kalıp, öyle mi? Ondan sonra memleketine dönen, köyüne dönen kişiler, kimseler söz konusu. Bu adamlar Müslüman insanlar, öyle mi? Peki, onlardan sonra inen itikadi ve ameli de diyelim. Bu mevzular bu insanlara öyle zaman oluyordur ki aylar sonra ulaşıyordu. Öyle mi? Üçüncü sorumuzun cevabını istiyoruz. Diyoruz ki bu adamların durumu ne? Bu insanların durumu ne? Öyle mi? İtikadi konular var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında değiller. İman ettiler. Öğrendikleriyle amel ediyorlar. İnançlarını ona göre dizayn ettiler. Ama kendilerinden sonra inen bir takım mevzular var. Dolayısıyla bunlar hala onlara ulaşmamış. Bu adamların durumu ne? Hatta ve hatta öldü gitti. Dediğiniz gibi. Bu adamın durumu ne? Bununla beraber yine hatırlayacağınız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki bir takım insanları nereye göndermişti? Habeşistan'a yollamıştı, öyle mi? Ve ilim ehlinin de dediği gibi Habeşistan'a giden bu insanlar, bu kimseler, bu Müslümanlar, bu muvahhidler kendilerinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen birçok itikadi ve ameli mevzulardan aylarca habersizdiler. bu adamların durumu ne? Şimdi tekfirci diyor ki Kur'an ve sünnet ortada diyor. Peygamber gelmiş diyor. Ne mazereti diyor. Bu sorunun cevabını nasıl vermemiz gerekir? Peygamber hayatta. Şimdi peygamber gelmiştir de boş ver. Peygamber hala hayatta. İndirilen itikadi ve ameli birçok mevzular söz konusu. Ama birçok insan imkansızlıkları nedeniyle bunlardan habersiz, öyle mi? Habeşistan'daki insanlar. Ne olacak bunların durumu? Şimdi bunların her birisi, hepsi meşru mazeretlerdir bunlar. Hepsi meşru mazerettir. Anlıyorsunuz değil mi buraları? Bunları kafanıza güzel yazın. Bunları kafamıza güzel yazmamız gerekir. Sorulması ve cevabı alınması gereken şeylerdir. Bu konuda bir cehalet var bahsedilen kişiler tarafından. Gerçekten bir cehalet var. Hem de itikadi konularda. Ama mazeret kabul ediliyor. Neden? İmkansızlık var. Uzaklar. Bu soruların cevabı her zaman askıda kaldı değerli kardeşler. Her zaman askıda kaldı. Verilen cevaplar da biraz argo tabirle hep abidik gobidik şeyler oldu. Hala diyor ki Kur'an ve sünnet tamam değil mi diyor kardeşim. E tamam. Öğrensin insanlar. Kur'an ve sünnet mevcut Allah'ın Resulü ve etrafındaki insanların yanındayken bundan haberdar olmayan insanlar vardı işte onu sana soruyoruz. Yine değerli kardeşler çok ciddi ve önemli bir konu bu da. Şimdi biz dindar bir kesim içerisindeyiz ki özellikle dindarlardan tabi bahsediyoruz. İslam'ın adından bile nefret eden, İslam'ın hükümlerinden az buçuk haberdar olup bunları inkar eden, kabul etmeyen Aziz Nesin gibi, onun avaneleri gibi, herhalde bunların cehaletinden veya efendime söyleyeyim bunların mazeretinden bahsetmiyoruz. Adı üzerinde cehalet mazerettir. Cehalet ne biliyor musunuz? Cehalet bir insanın bilmediği bir mevzu, konuyla ilgili malumatının olmamayışı, bir insanı bilmediği, duymadığı bir mevzu ile alakalı sorumlu nasıl tutabilirsiniz siz? Konunun cahili, konuyu duymamış, konuyu bilmiyor. Adamı sen nasıl mesul tutarsın, nasıl bunun bu halini mazeret kabul etmezsin? Az önce dediğimiz gibi dindar bir kesimde yaşıyoruz. Ve bizim bu dindar kesimimiz ki biz de bunun içerisindeydik bir zamanlar. Bizim bu dindar kesimimiz biz kitabı ve sünneti öğrendiğimiz için onların cahilliğinden bahsediyoruz. Diyoruz ki onlar bu konuların cahili bilmemişler, duymamışlar. Ama onlar kendilerinin dini anlamda, dini manada bilgili olduklarını zanneden insanlar. Dolayısıyla bu adamlar dinimizi araştıralım, öğrenelim diye bir gayret içerisine girmiyorlar. Neden? Niye girsin ki? Neden girsin? Bildiği şeylerin İslam'dan olduğunu, dinden olduğunu biliyor. Senelerdir öyle öğrenmiş. Hocaya sormuş, aynısı anlatılmış. Müftü aynısını anlatmış. İslami kanallardan aynı şeyleri duymuş. Her yani nereye giderse gitsin edinmiş olduğu o dini malumatlar herkesin dilinde, ağzında, yaşantısında olan şeylerdir. Dolayısıyla bu adam içerisinde bulunduğu o halin cahiliye hali olduğundan habersiz, bilmiyor cahil olduğunu. Şimdi sen diyorsun ki tekfirci diyor ki harici diyor ki öğrensin diyor. Arkadaş, adam konunun cahili olduğunu bilmiyor ki öğrensin. Burayı çok güzel anlamak lazım. Bunu bilse öğrenecek. Ve nitekim kendilerine bu anlamda bir şeyler anlattığımız kişiler, kimseler Samimiyseler hemen yönelmiyorlar mı? Samimiyseler hemen araştırmaya girmiyorlar mı? Kendimizden misal verelim. Biz samimi davrandık, tasavvufla bu işe başladık. Biz bunun dinden olduğuna inanıyoruz. O mübarekten ders almaya gittiğimizde, o mübareğin kalplerimizi okuyacağına inanıyorduk. Neden? Senelerdir bilinen budur, anlatılan budur. Allah'ın velileridir, dostlarıdır. Allah onlara böyle bir imkan sağlamıştır. Senin kalbini dahi okur. Burada Allah'ın kudret ve kuvvetini şeytan batıl tezgahına malzeme edinmiş, böyle yutturmuş. Ve gerçekten de Allah dilerse, isterse bir kuluna diğer kulunun kalbini okutturabilir mi? Elbette ki okutturabilir. Gaybı bilebilir mi? Elbette ki bilebilir. Allah diledi mi her şey olur. İşte şeytan bu insanları böyle kandırmış. Bu insanlar bunun dinden olduğunu, Kur'an'dan olduğunu, sünnetten olduğunu, Kur'an'dan ayet gösteriyor adam. Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de diyor. Ayet gösteriyor. Bu adam tamam diyor, bizim hoca ayet okudu diyor. Hadis gösteriyor. Her kim benim velime, benim dostuma düşmanlık ederse ben de onun düşmanıyım diyor. Hadis gösteriyor. Uydurma hadis gösteriyor. Bu adam muhaddis değil kardeşim. Nereden bilsin? Öyle mi? Adamı zaten ekonomik olarak anasını ağlatmışlar. Kafasını kaşıyamıyor. Yani evet ki yine namaz kılıyor. Gece namazı kılıyor, kalkıyor bu adam. Sen günde 10-15 sefer Subhanallah demekten acizsin. Bu adam gitmiş özel bir de ders almış. 900 sefer Subhanallah diyor ya. Bu adamın kötü niyetli olduğunu asla söyleyemezsiniz siz. Bu adam cehaletinden dolayı bunları yapıyor. Bilgisizliğinden dolayı yapıyor. Bize göre cehaletinden, bilgisizliğinden dolayı yapıyor. Kendisine göre bunlar dinde var olan şeylerdir, hak olan şeylerdir. Onun için az önceki ifade çok önemlidir bakın kardeşler. Bu adam kendi durumunu bilmiyor ki onu düzeltsin. Yani konunun cahili olduğundan haberi yok ki ulan ben bunun doğrusunu öğreneyim desin. Öyleyse zalimliği bırak. Git adam gibi anlat. Hem de adam gibi güzelce anlat. De ki kardeş bak bu bunlar hoş olan şeyler değil. Bunlar kitap sünnette yazılı olan şeyler değil. Güzel güzel tebliğ et. Tekfir etme. Tebliğ et. Tekfir tehlikeli bir iştir. Tebliğ senin görevindir. Cehalet mazerettir umumen. Adı üzerinde cahili olduğumuz konularda neden öğrenmedi ki sorusunu da soramıyorsun. Çünkü biraz önce anlattık. Biz şimdi bu kuralı anlatmaya çalıştığımızda millet zannediyor ki veya bizi bu anlamda efendim tam karşıtımız olan kişiler, kimseler zannediyor ki biz her konuda her şeyi cehalet mazerettir sözünün içerisine sokan, orada yoğuran ve Adana'da Allah'a küfreden insanı da bunun içerisine soktuğumuzu zannediyor. Kardeşim, adı üzerinde cehalet mazeret. Adana'da Allah'a küfreden bir adam Allah'a küfür ederken Allah'a küfür etmenin ne olduğunu bilmiyor mu? Bunun cahili mi zannediyorsun? El cevap? Hayır kardeşim. Allah'a küfür etmenin cehaleti olmaz. Bu adam bunun cahili değil. Allah'a küfür etmenin ne olduğunu biliyor. Cahili değil ki diyesin ki buna cehalet mazeret. Ve yine devamlı anlattığımız şekliyle kulakları patlatan ezanlar akşama kadar çatır çatır okunurken bu toplumda bir insan ben namaz nedir diye bir şey duymadım diyebilir mi? Bunun cahilidir diyebilir misiniz? Denmez. Cahilidir denmez. Neyin cahilidir denmez? ben namaz diye bir şey duymadım bu sözü söylerse bu adam yalan söylüyor. Bunun cahili değil bu adam. Namazın varlığından haberdar. Ama namaz konusunda bu adam neyin cahili? Terk ettiğin zaman kafir olursun. Müşrik olursun. Dinden çıkarsın. İmandan çıkarsın. Bunu bilmiyor. Allah şahit 3-5 gün önce buraya gelen tekfirci o arkadaşımız dahi namazın terkinin küfür olduğunu bilmiyordu. Biraz muhabbet ettim, baktım ki bundan da haberi yok. Dedi ki namazın terki dedi küfür mü ki? Peki ne olacak senin şimdi bu halin? Bak namazın terki küfür. Kur'an'da sünnette yazıyor. Senin şu an halin ne olacak? Diyor tövbe ederim. Diyor tamam yeniden şey yaparım diyor. Cehaleti mazeret kabul etmeyenlerin kendileri zırru cahil, bakınız bunu kafanıza iyi koyun. Çünkü bu adamlar ilim öğrenmek için uğraşmıyorlar. Öğrendikleri ilmi başkalarına anlatırken onu tazeleyip karşılarında hani soru falan soracaklar, iyice kendini geliştirecek. Böyle bir şeyden mahrumlar bunlar. Niye? Kafirsin diye bir şey bitiriyor. Ne gerek var ki? Neye öğrensin? Tekfir var, ne tebliğ yok. Tebliğci bir insan öğrenir. Tekfirci bir insan öğrenmez. O bir kelimeyle işi hallediyor. Onun için az önce dedik ki Kur'an'ın hepsinden haberin var mı? Yok. E tabii ki yok. Eğer Kur'an'ın hepsinden haberin olsaydı sen Allah'ın kitabından sadece bir ayet getirip Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sözünü kullanıp insanları kafir yapmazdın. Çünkü aynı anlamda 3 tane ayet vardır. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Öyle mi? Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridir. İkinci bir ayet وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez ise işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü ayet neydi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmez ise işte onlar fasıkların ta kendileridir. 3 tane ayet var bu konuda. Cahillik yapmayacaksın. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir olabilirlermiş, zalim olabilirlermiş, fasık olabilirlermiş. Önce Allah'ın neyi indirdiğini öğrenmen gerekir. İnsanları tekfir eden birçok insanın içerisinde sünnetin bile vahiy olduğundan bir haber olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Sünnetin vahiy olduğunu kabul etmiyor ama geleni geçeni tekfir ediyor. Allah'ın indirdiğinden haberimiz yok. Önce Allah neyi indirdi? Onu tespit edeceğiz ki Allah kitabı ve sünneti indirdi. Ardından hakem denilince aklımıza kim gelecek? Bunu da defalarca derslerde anlatmışızdır. Hakem sadece efendime söyleyeyim bizi idare edenler mi? Anlaşılır. Hakem denilince sadece bizim bildiğimiz hakimler, savcılar mı hemen anlaşılır? Hakem denildiği zaman indirilen bu hükümlerle hükmeden insanın nefsi, yani bütün insanlar akla gelir. Her insan nefsi üzerinde en azından hakimdir. Çoluk çocuğu üzerinde hakimdir, öyle mi? İdareci ise idare ettiği insanlar üzerinde hakimdir. Kadı ise öyle. Yani her insan bir hakem konumundadır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetme mecburiyetindedir. Allah'ın indirdikleri Kur'an ve sünnettir. Yani Kur'an sünnetle hükmetme mecburiyetindedir. Ne olur hükmetmediği zaman? Yine Kur'an'ın sünnetin tarifi üzere hükmetmezse bazı meseleler vardır ki kafir olur. Öyle mi? Hükmetmezse bazı meseleler vardır ki zalim olur. Hükmetmez ise bazı meseleler vardır ki fasık olur. Fasık olur. Dolayısıyla Kur'an'ın hepsinden haberdar değiliz. Kalkıp da sadece bir ayet-i celileyle insanları tekfir edemezsin. Sakal Allah'ın indirdiği bir hükümdür. Bana da Rabbim emretti diyor. Öyle mi? Sakalsız bir insanı ilk okuduğun ayet-i celileyle tekfir mi etmen gerekir? Birbirinizle alay etmeyin. Birbirinizde kusur aramayın. İman ettikten sonra fısk ne kötü bir şeydir. Yani alay, insanlara kötü lakaplar takmak bir fısktır. Allah'ın indirdiğidir bakın bu. İnsan bu hükümle hikmetmezse fasık olur. İnkar söz konusuysa kafir olur. Hulasa bu konuda meseleyi enine boyuna güzelce öğrenmen lazım. Ardından karşına aldığın insanları durumuna göre değerlendirerek bir şeyler söylemen lazım. Ve bu da senin işin değil. Ve bu da senin işin değil. Neden senin işin değil? Çünkü İslam sana böyle bir görev vermiyor. Senin bu konuda malumatın yok. Sen bu konuda cahilsin hala. Cehaleti mazeret kabul etmiyorsun ama cahilsin hala. Kur'an'a sünnete vukufiyetin olması gerekir. Kur'an'ı sünneti en güzel şekliyle anlayan sahabenin yolunu yordamını bilmen gerekir. Alimler peygamberlerin varisleridir hadisi gereğince. Alimlerin bu konudaki ortak şeylerini, üzerinde ihtilaf etmedikleri şeyleri iyi bilmen gerekir. Selefin üzerinde ittifak ettiği cehalet mazerettir sözüne rağmen sen nasıl kalkar da cehalet mazeret değildir dersin. Biraz sıkıştırdıktan sonra dinin asıllarında değildir diyor bu sefer. Ne demek şimdi dinin asıllarında değildir? Nasıl dinin asıllarında değildir? Yani kim söylemiş? Neden söylemiş? Niçin söylemiş ve delil ne getirmiş? Bunu istiyorsun. Burada da yine karıştırıyor meseleyi. Dinin aslı derken Allah'ın varlığından, birliğinden mi bahsediyorsun? Allah'ın varlığını, birliğini kabullenmek insanın fıtri bir görevidir. Fıtri bir kulluktur. Bunu bilir. Ta ruhlar aleminde Allahu Azze ve Celle kendi nefisleri üzerlerine kendilerini şahit kılmıştır. Hatırlayacağınız gibi Elestü bi rabbikum ayeti celilesini hatırlarsınız. ve iz ahaza min beni Adem min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedahum ala enfusihim elestu bi rabbikum galu bela şehidna en tekulu yevmel gıyameti inna kunna an haza gafilin. Araf suresindeki bunu da tekfirciler delil getiriyorlar, bakın bu da aklınızda bulunsun. Allahu Azze ve Celle orada Rabbin Ademoğlunun zürriyetini sülbünden çıkardı, karşısına aldı bu ayet ve bunu izah eden İbn Abbas hadisiyle konuşuyorum, anlam itibariyle kafamıza böyle yazmamız lazım. Orada Rabbimiz bütün ruhları, kıyamete kadar gelecek olan bütün ruhları karşısına alıyor. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Kalu bela, dediler ki evet. Bilakis tabii ki, ne demek? Ardından Allahu Azze ve Celle kendi nefisleriniz üzerine kendilerinizi şahit kıldım. Yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. İkinci ayeti celilede Araf 173'te ne yapalım? Kalktık ki atalarımız ortak koşmuş. Onun için biz de ortak koştuk diyenlerden olmayasınız diye. Şimdi tekfirci zihniyetine sahip olan arkadaşımız bu ayetleri ele alıyor. Diyor ki bakınız burada atalarımız ortak koştu. Biz de onun için ortak koştuk demeyesiniz diye ben sizi burada nefislerinizin üzerine nefislerinizi şahit kıldım. Dolayısıyla cehalet mazeret değildir. Şimdi kardeşim, cehalet mazeret değildir diyen arkadaşım, o kadar cahilsin ki bunu söylemek bile artık bilmiyorum seni sıkacak. Ama cahilsin, kabul et bunu. Bir kere Allahu Azze ve Celle orada neyi öğretmiş ise onu bozarsınsa senin ananı ağlatır. Çünkü sen onu cahili değilsin, öğretti sana. Öyle mi? Sana öğrettiğini bozarsınsa, sana öğrettiğini atandan, dedenden görüp etkilenip bozarsınsa bunun hesabını sana sorar. Öğrettiği neydi arkadaşlar? Neyi öğretti? Allah'ın Rab'lığı, onun Rabbaniyeti ile alakalı, onun varlığını, Burada onun Rablığını ve tek oluşunu kabul etmek tevhid, kabullenmemek şirktir. Rab önce yaratıcıdır. Öyle mi? Rab kainatı idare edendir. Burada Rabb'ın anlamı budur. Rab yaratıcı ve kainatı idare eden. Bir insana hiç kimsenin anlatmasına gerek yoktur. Bu alemi yaratan bir Rab vardır. Bu alemi çekip çeviren, terbiye eden bir Rab vardır. Tektir. Öyle mi? İşte sana öğretilen o. Sana öğretilen o, eğer sen bunu ihlal eder, bunu bozarsınsa, kıyamet günü Allah'ın huzurunda hiçbir mazeretin olmayacaktır. Öğrettiği budur çünkü Allah Azze ve Celle. Sen kalkıp da isim ve sıfatlarda adam cahilliğinden şirk koşsa, uluhiyette adam cahilliğinden şirk koşsa, şirk asla mazeret değildir deyip delil de bunu getirirsen, bu cehaletin katmerlisi olur. Allah'ın öğretmediği, öyle mi? Öğretmediği, vermediği bir şeyi Allah'ın kulundan istemesi olur. Bu Allah'a yakışmaz kardeşim. Öğretmediği bir şeyi istemez. Peki şu ayetin anlamı ne olur ki o zaman? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ Biz Resul göndermeden azap edici değilizdir. Şimdi Resul'ün getirdikleri birinci misaktan ayrı bir şey kardeşim. Birinci misak az önceki anlattığımız. İkinci misak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleridir. Şimdi bir insanı isim ve sıfatlar konusunda Allah'ı nasıl tanıyacaktır? İsim ve sıfatlar konusunda Allah'ı nasıl tevhid edecektir? Nasıl birleyecektir? Resul'ün getirdikleri vahyin öğretisi doğrultusunda, öyle mi? Vahyin öğretisi doğrultusunda bu adam Allah'ı tanıyacak ve birleyecektir. Allah'ın gözünün varlığını kitap sünnetten öğrenecek. Allah'ın arşının üzerine istivasını kitap ve sünnetten öğrenecek. Onun merhametli oluşunu kitap ve sünnetten öğrenecek. Yani bütün isim ve sıfatlarını İkinci misak dediğimiz Resul'ün getirdiği vahyin içerisindekilerle öğrenecektir. Resul öğretmeden, Resul'un bu anlamdaki mesajı birilerine ulaşmamışsa onu mazur göreceksin. Onu mazeret kabul edeceksin. Bu konuda onu sorumlu tutamazsın kardeşim. Bu ayeti celileyi getirip de uluhiyetle alakalı, İsim ve sıfatlarla alakalı o adamın problemini, şirk olan problemini mazeret değildir diyemezsin. Bu ayet başka şeylerden bahsediyor. Bu ayet birinci misaktan bahsediyor. Sen getirmiş ikinci misaka bunu kullanıyorsun. Korkunç bir cehalettir kardeşim. Aceleciliktir, zalimliktir. Hariciler bunu yaptılar zaten. Öyle mi? Yani bir ayeti aldılar. Etrafında düşünmeden acele ettiler. Beyyine suresinde bir ayet getiriyorlar. Beyyine suresinde bir ayet-i celile var. Ayet-i celile ehli kitaptan küfredenlerle Mekkelilerden Allah'a şirk koşanlar kendilerine apaçık beyineler, apaçık deliller geldikten sonra diyor küfürlerinden vazgeçtiler diyor. Neyse vazgeçecek değillerdi diyor. Adam şimdi burada tercüme ederken şimdi mantık hemen karşı tarafa kafir müşrik diyecek ya, cehaleti mazereti kabul etmeyecek ya. Ayeti meallendirirken diyor ki ehli kitaptan kafirler, Mekkelilerden de müşrikler kendilerine deliller gelmeden şirk ve küfürlerini terk edecek değillerdi diyor. Bakın diyor, kendilerine diyor delil gelmeden önce Allah onlara kafir ve müşrik diyor diyor. Cehalet mazeret değil diyor. Halbuki bakın çok iyi dikkat edin. İyi dikkat edin siz de. Ayeti meallendirirken Fail ile fiil çok önemlidir burada. Ayeti meallendirirken kalkar da ehli kitaptan kafirler ve Mekkeli müşrikler dersinse, onların dediği gibi kafir ve müşrik, hüccet ikamesi yapılmadan bile Allah onlara kafir müşrik diyor, kabul edilir. Halbuki ayeti şöyle meallendirirsen, ehli kitaptan Allah'a küfredenler, ehli kitaptan küfredenler ile Mekkelilerden şirk koşanlar, kendilerine beyineler, deliller gelene kadar bunları terk edecek değillerdi. Şimdi ikisi arasında çok önemli bir fark var. Sakın onların dediği gibi demeyesin ki, e hocam ne fark eder ki, sen ne anlatıyorsun? Ehli kitaptan küfreden kafir değil, küfreden kafir değil mi? Bakın. Küfür ayrıdır, kafir ayrıdır. Şimdi her küfrü irtikab eden kafir değildir. Fiil ile faili birbirinden ayırt edeceğiz. Bunların en büyük sıkıntıları da bu. Sıkıntı da cehaletten kaynaklanıyor. Biz şimdi ehli kitaptan küfür meydana geldi, yani ehli kitabın yaptıklarının küfür olduğunu zaten biliyoruz. Mekkelilerin yaptıklarının şirk olduğunu da söylüyoruz. Sorun burada değil. Yani bu itikat, bu inanç, bu amel şirk ve küfür. Burada sorun yok. Sorunumuz, haricilerle sorunumuz, her küfürü irtikab eden kafir mi olur? Her şirki işleyen müşrik mi olur? Sorun burada. Allahu Azze ve Celle umumen, hususi şeyleri bırakın, hususilerin de delili var, umumen vahyin bir öncesini, yani vahyin önceki dönemini ne diyor? Cahiliye dönemi. Ayet de vardır. Siz hala cahiliyenin hükmünü mü arıyorsunuz? Allah ve Resulü peygambere indirilen vahyin öncesi dönemini cahiliye dönemi olarak kabul ediyor. Adı üzerinde cahiliye dönemi kardeşim. Ve bir sürü hadisler var, rivayetler var. İşte biz cahiliye döneminde şöyle yapardık, cahiliye döneminde böyle yapardık. Allah Resulü denk geldiğinde hala cahiliyeden kalıntılar var sende. Cahiliye dönemi deniliyor. İnsanlar cahildiler kardeşim. Cahil desene sen ya. Niye kafir müşrik diyorsun? Cahil desene şuna ya, Allah ve Resulü diyor. Hani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdi. E kafir oluyorsun sen. Allah ve Resulü cahiliye dönemi diyor. Neden demiyorsun? Hemen bu sefer hususi bir şeyi şeytan dürtüklüyor, onu getiriyor. Anne babasının durumu peygamberimizin o zaman niye? Bazı hususi şeyler vardır. Bunları da yine oluşturulan Kur'an ve sünnet çerçevesindeki oluşturulan kaide kural çerçevesinde değerlendirirsin. Anne ve babasının kafir gittiğini haber veren, cehennemlik olduğunu haber veren peygamberdir, vahiydir, öyle mi? Peki biz bunu inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle Resul göndermeden azap etmez. Peki niye kafir gittiler, cehennemlik oldular? El cevap, ilim ehlinin dediği gibi kardeş, burada 3-5 kişinin bir iddiası, bir efendim içtihadı değil ki diyesin ki arkadaş bunu nereden çıkardın? Kaide kural çerçevesinde ilim ehlinin de söylediği gibi İbrahim'den kalıntılar vardı. Yani o an Varaka bin Nefvel gibi insanlar yok muydu? Vardı. O zaman öyle kalıntılar vardı ki toplum içerisinde, en azından rububiyetle alakalı. Sen kaç ilaha tapıyorsun dediğinde gökte bir, yerde 6-7 diyordu. Allah'ın gökte olduğunu, yani isim ve sıfatlarla alakalı da bir takım şeyler vardı. Şimdi bu insanlar var olan bu gerçeğe uymadılar, var olan bu hakikati bile reddettiler, inkar ettiler de cehennemi boyladılar, kabul edilir. Kural çerçevesinde bu. Umumen cahiliye dönemi, ama bazı hususi şeyler vardır ki Allah ve Resulü onların ateşli olduğunu, cehennemli olduğunu söylüyorsa, bunlar mevcut o o anki mevcut hak, hakikate ters düşen insanlardır. Bunu kafamıza böyle yazmamız gerekir değerli kardeşler. Hulasa, az önceki Beyyine suresinde, Beyyine suresinin baş tarafı 1-2. ayet-i celil, orada anlatılan fiil ile fail olayını güzel tespit edeceğiz ki orada anlatılanı güzel anlayalım. Biz ehli kitabın küfür ettiğine inanıyoruz. Küfür yaptıkları. Mekkelilerin de şirk koştuğuna inanıyoruz. Ama her şirk koşan müşrik değil, her küfür eden kafir değildir. Bu adamlar bilmiyordu. Ardından hemen şu soruyu soruyoruz. Aynı ayeti celilede peki neden terk ettiler? Hani diyor ya deliller, beyineler geldikten sonra terk ettiler diyor. Niye terk ettiler? Neden terk ettiler? Bunun cevabı ne biliyor musunuz? Bunun cevabı gayet açıktır. Bu adamlar yaptıklarının şirk ve küfür olduğunu bilmiyordular. Ne zaman ki beyineler geldi, öyle mi? Ondan sonra terk ettiler. Öyleyse yaptıklarına şirk ve küfür de insanlar. Ama kendilerine kafir deme. Bu ayet senin aslında reddiyendir. Bunu sen kendine delil olarak kullanamazsın. İki tane misalle, yani biraz önceki Araf suresindeki o birinci misakla alakalı iki ayet, söylenilen bu ayeti celile, Tövbe suresindeki efendime söyleyeyim kullandıkları ayet, Allah Resulü'nün anlat anlat, bu anlatma neticesinde yaptığı bir antlaşma, yani tebliğ ettiği insanlarla yaptığı bir antlaşma, onların cahilliğinden orada bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bunlar zannediyorlar ki onlar hiçbir şey bilmeyen, efendime söyleyeyim, kişiler, kimseler ve Allah onları tekfir ediyor veya Resul onların hakkında kafir ve müşrik ifadesini kullanıyor. Hayır. Delillerin hepsini böyle çarpıtarak getiriyorlar kardeşler. Bu iki ayeti celleyi sadece misal verdim. Bunlara iyi anladıysanız inanın diğer ayetlerde de aynı şeyleri yapıyorlar. Küfür ayrı, kafir ayrıdır. Bu konuda yine bilmeniz gereken ciddi kurallardan bir tanesidir. Ki usul çok önemlidir. Usulsüzlük her zaman usulsüzlük getiriyor. Bu konuda bileceğimiz, kafamıza yazacağımız en ciddi hususlardan bir tanesi de geçen zannedersem bahsettim. İlim ayrı, iman ayrı, küfür ayrı, cehalet ayrı bir şeydir. İlim ayrı, iman ayrıdır. Peygamberimizi ve getirdiklerini çok iyi bilen insanlar vardı. Allahu Azze ve Celle onlar hakkında ey Muhammed aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar bile bile Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bak şimdi. Bile bile Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Şimdi burada bilgi var ama iman yok. Neden? İlim var, amel yok. İlmi olabilir ama iman olmaz. Hani dedik ya ilim ayrı, iman ayrı bir şeydir. İlim ayrı, iman ayrıdır. Burada ilimleri var ama iman yok. İlim kendisince amel edilmesi, kendisi efendim neyi istiyorsa o şekilde hareket etmen gerekir. İman etmiş olasın. İlmin olur, imanın olmayabilir. Aynı şekilde cehalet ayrı, küfür ayrıdır dedik. Neden? Adam cahilce bir şey yapabilir. Yaptığı şey küfürdür. Ama cahilce bunu yapıyor. Cahilliğinden bunu yapıyor. Cahilliğinden bunu yapıyor. Onun için biz konuyla ilgili, değerli kardeşlerim, konuyla ilgili bayağı da uzadı ama ciddi bir konu. Hem kafanıza yazın hem de kayıt ediyoruz. Başkaları da dinlesin. Tekfirin manileri vardır diyoruz değerli kardeşler. Dersin son kısmı, son bölümü olarak. Tekfirin manileri vardır. Bir de şartları vardır. Tekfirin manileri değerli kardeşlerim az önce anlatmaya çalıştığımız gibi umum anlamda cehalettir. Tekfirin manisidir bu. Yani bir insanı tekfir edemezsin. Cahil olabilir. Öyle mi? Cahil olabilir. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti cellesine dikkat ediyorsunuz. Allah katında makbul olan bir tövbe ancak cehaletten dolayı günah işleyip hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa 17. Allah katındaki makbul tövbe cehaletten dolayı işlenen günah ve ardından tövbe etmesi, Allah'ın da hemen onu kabul etmesidir. Ayette anlatıldığı gibi insan cahilliğinden dolayı hataya düşebilir mi? Allah Azze ve Celle onun tövbesini hemen kabul ediyor. Neden? Cehaletinden dolayı yapıyor bunu. Allah Kur'an'da söylüyor. Cehalet ifadesini kullanıyor. Bir cehaletin ifadesini kullanıyor. Allah mazeret kabul ederken sen kimsin? Ardından ilim ehli insanların, ki bu ilim ehli insanlar herkesin parmakla gösterdiği, yani akli selim insanların parmakla gösterdiği, düşmanlarının bile ilim ehli kabul ettiği kişiler, kimseler bunlar. İbni Teymiyeler, Muhammed İbni Abdülvahhablar, İbni Kayyımlar, öyle mi? İmam Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler, Ebu Hanife, bütün ilim ehli bu anlamda, efendime söyleyeyim, cehaletin mazeret oluşundan bahseder. Ama tekfirciler aynı ilim ehli insanların ifadelerini kullanırlar, cımbızla çekerler. Cımbızla bir yerlerden çekip çıkarırlar. Çünkü kendi mantıklarını desteklemek için. İlim ehline bir iftiradır, Allah korusun. Onların söylemiş olduğu bütün lafları, iddiaları yerinden araştıracaksınız, soruşturacaksınız, iftira ediyorlar. İmam Zehebi Rahimullah yeriyle, numarasıyla diyor ki, hiç kimse öğreninceye ve kendisine hüccet ikamesi oluncaya kadar günahkar olmaz diyor. Allah-u Teala çok merhametlidir, çok lütufkardır. Bakın şimdi ilim ehli, Allah merhametlidir, lütufkardır niye söylüyor? Cehaletin mazeret kabul etmesi Allah'ın bir merhametidir. Adam bilmiyor. Cahil. Cahilliğinden dolayı bunu yapıyor. Hiç kimse ben ateşe gideceğim diye bir şey yapmaz kardeşim. Ve ardından delil getiriyor. İlim ehli insanları da tabii dinlerken kendileri neye dayanarak bunu söylüyor? Bu da bizim şiarımızdır. Öyle mi? Soruyoruz. Evet, alimler peygamberlerin varisidir ama neye dayanarak bunu söylemiştir? Az önceki وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبَحْسَ رَسُولَ diyor. Çünkü Allah-u Teala biz hiçbir Resulü, yani biz hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. Bak ilim ehli hemen bunu getiriyor. Ve ardından az önceki kullanmış olduğumuz diyor ki, sahabenin seçkinleri diyor, Habeşistan'dayken farz ve haram hükümler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iniyordu. Bu hükümler ancak diyor birkaç ay sonra bu insanlara ulaşıyordu. Onlar bu hükümleri bilmedikleri için kendilerine ulaşıncaya kadar bundan mazur idiler diyor. Aynı şeyler anlatılıyor bak. Ki herhalde bize vahiy gelmedi. Biz de aynı ilim ehli insanların söylediklerini söylemek zorundayız. Bilmem, cahil olduğumuz bir konu hakkında o cahiliyet giderilene kadar o konudan mazuruz yani. Evet. Cehalet. Şimdi şu an hepimiz her meseleyi biliyor muyuz? Ama bir gayret içerisindeyiz. Ta sohbetin girişinde hani soru sordukta cevaplarını hep ters türs verdi ya, bazılarını düzgün verdi ya, hani bu davaya yeni girdi bir insan tevhidi ne kadar zamanda öğrenecek? Bir sene dedi ya, iki ay, üç ay öğrendi, geri zaman dilimindeki öğrenmesi gerekenlerle alakalı bu adamın durumu ne? Cahildir. Mazurdur. Mazurdur çünkü gücünün üzerinde bir şeydi. Aynı şeyler bizim için de geçerli. Bu her zaman geçerli olan bir şeydir. Bu her zaman geçerli olan bir şeydir. Öyleyse kafamıza güzelce yazıyoruz. Tekfirin en önemli manilerinden bir tanesi cehalettir kardeşim. Cehalettir. Cahildir. Onun için tekfir yok. Ardından ikinci bir şey hüccet ikamesi. Hüccet ikamesinin gerçekleşmesi. Cahildir tekfir edemezsin. Hüccet ikamesi gerekir. Hüccet ikamesinin anlaşılmış olması da gerekiyor. Adam iki tane ayet okuyor, üç tane hadis ezberliyor, bunu yakaladığı her insanın kafasına vuruyor, usulsüz usulsüz bir şekilde hüccet ikamesi yaptığını zannediyor. Karşı taraf hüccet ikamesini yani yapmış olduğumuz bu ikameyi, bu doğruyu anlaması gerekir. Kalbi mütmain olması gerekir. Onlar bile bile inkar ettiler diyor. Onun için bilinçli olman gerekir. Ayette demiyor mu Allah Azze ve Celle, iman eden de belli bir delil üzere, hayat bulan da belli bir delil üzere. Yani imanı da insanın, imanı da küfrü de belli bir delile dayalı olması lazım. Ve bilinçli olması lazım bunun. Bilinçli olması lazım. Adam cahilliğinden bir şey söylüyor, bir şey yapıyor ve bu şirk küfür. Cahil, bilmiyor. Kardeş, ebedi bir cehennemden bahsediyoruz. Çocuk oyuncağı mı bu? Ebedi bir ateşten bahsediyoruz. Sen adamın cahilce işlediği bir şeyden dolayı ebedi yanacağını söylüyorsun ya. Bu korkunç bir zalimliktir ya. Ortada ebedi bir ateşten bahsediyor. Onun için Allahu Azze ve Celle imanın, küfrün bilinçli, küfür böyle bilinçli bir şekilde işlenecek. Çünkü bunun karşılığı ebedi bir ateş olması için. Cehaletinden dolayı adam bir şey söylüyor. Cahilliğinden dolayı. Bu söz olabilir, düşünce olabilir, amel olabilir kardeşim. Onun için karşılığında ebedi bir ateş olan bir mevzuyu sen kalkıp da hemen iki dakikada paldır küldür karara bağlayamazsın ya. Bu nereden çıktı? Bunu nereden çıkardın? Ayaklarını kaydırmak için uğraşıyorsun. Ve neticede ayakları kayıyor bu tip hareket edenler. Hazreti Ali'nin karşısında savaşan haricileri Nehveran günü hepsi gebertiliyor. Kafir olarak hep öldürülüyor. Bunu anlatıyor ravi. Uzunca bir rivayet Darimi'deki hatırlarsanız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. İşte bunun içindir ki birçok müjdeleyici ve korkutucu resuller gönderdi. Bakınız, Allah'tan daha fazla hücceti seven yoktur. Ne demek hüccet? Allah'tan daha fazla hakkın hakikatinin birilerine anlatılıp anlaşılması için uğraşan ve bunun seven, bundan hoşlanan daha kimse yoktur. Onun için diyor resulleri göndermiştir. Adam hala diyor ki Resul geldi. Ya Resul geldi de arkadaş, az önceki soruları da cevaplayamadın. Resul hayattayken bile duymayanlar vardı. Resul geldi ama Resul'ün mesajından habersiz insanlar var. Resul'ün mesajı diye yutturulan insanlar var. Bunları öğretme gayretinde olman gerekirken neden sen tekfir peşine koşuyorsun? İbn-i Teymiye rahimullah diyor ki kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. İbn-i Teymiye bunu söylerken ne zaman söyledi? Peygamber dönemi değil arkadaş. İbn-i Teymiye dostunun düşmanının kendisini alim kabul ettiği bir insan. Ve bulunduğu dönemde tasavvufun cirit attığı bir dönem. Yani Allah'a şirk ve küfredenlerin cahilce bulunduğu, çok bulunduğu bir dönem, öyle mi? Ne diyor? Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Bunun sebebi ise diyor, bakın kafama göre demiyorum diyor. Bunun sebebi ise Allah-u Teala'nın şu ayeti celilesidir diyor. Onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye Kur'an bana vahyolundu. Yani bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için. Ulaştığı kimseleri. Ulaşmamışsa diyor ki aha elimizde Arapça Kur'an, uzattım dedim, al dedim şunu aç bakayım dedim, aldı hemen bir açtık dedi bu Arapça. Kur'an Arapça indirdim, aha sana da ulaştı, buyur anlat. Anlat dedim. Ankara'dan gelmiş 3-5 tane zavallı, oturduk inan 15 dakika sürmedi, kafir müşrik dedi, kalktı gittiler. Bunu uzattım. Dedim ki bu al dedim bak Kur'an. Al dedim söyle. Dedi bu Arapça. Dedim Kur'an Arapça indi. Anlat. Kemküm etmeye başladı. Meal mi diyeceksin? aldın meali eline, meallerde bir sürü problemler var. Tercüme ederken çıkarmışlar. Allah'ın arşa istivasıyla istilası arasında dağlar kadar fark var. İbni Kayyım'ın dediği gibi, Yahudilerin nunu ile bizim lam ne kadar birbirine benziyor diyor. Onlara Allahu Azze ve Celle hınta deyin dedi. Hınta, hıtta deyin dedi. Bizi gözet, bizi affet, bizi bağışla anlamında. Bunlar kalktı hınta dediler. Bize buğday ver. Onların nunu ile diyor bizim istivadaki istila yapıp da lamı birbirine çok benziyor. Onlar bir nun eklediler, bizimkiler de lam eklediler. İstila. Aç meallerde çoğu istila yazıyor. Sen cehaleti mazeret kabul etmiyorsun. Hanefi mezhebindendin bir de sen de mi? Bu Hanefi'ye soruluyor. Allah yerde midir, gökte midir diyen adam hakkında ne dersin? Er-Rahmanu alel arşisteva diyor. Rahman arşa istiva etmiştir. Kim bunu inkar ederse kafirdir. Sen şimdi cahilsin. Kabul etmiyorsun güya ama cahilsin. Arapça var mı? Yok. Verdim, okuyamadım. Meali gösterdik, açtık, istila dedin. Ebu Hanife'ye göre kafirsin sen. Ne yapacaksınız? Hep çelişki içerisindesiniz. Çelişki içerisindesiniz bak. Ve tabii ki sana o kitabı uzatırken Arapçan var mı yok mu? Yani burada bir üstünlük taslamak veya sende bir açıklık aramak. Bu gayemiz bu değil. Sen mevzuyu anlayasın diye bak sana tarif ediyoruz. Anlatıyoruz arkadaşım. Kardeşim diyoruz hala. Sen hala bize kafir diyorsun. Cehaletini buradan anla. Zalimliğini buradan anla. Merhametsizliğini buradan anla. Allah sana anlayış verir mi bu kafayla? Allah Resulü ne diyor? Merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Siz merhamet etmiyorsunuz ki. Bir insanı kafir, müşrik diye karşına alırsan sen o adama ne anlatacaksın? Kapıları yüzüne kapatmışım. Sen o adama ne anlatacaksın? Herkese, sana da. Sana da bazı. Ya herkese diyor. Tabii ki ya. Sen ne diyorsun? Ha. Cahillere de. Ben de cahilim ona göre. Şimdi neyse, İbn-i Teymiye rahimullah, Allah kendisine rahmet eylesin, gani gani bu Kur'an'ı anlatıyor, ardından delil getiriyor. Enam suresindeki bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Ve bunun tefsiriyle alakalı rivayetlere bakarsanız, en yakın İbn-i Kesir'e bile baksanız, Allah'ın kitabından bir ayet dahi olsa onu anlatın. Kime Allah'ın ayetlerinden biri ulaşırsa ona bu ulaşmış demektir diyor. Peygamberin sözü bu hadis. Kime ulaşmış ise diyor. Ulaşmamışsa ne olacak? Her taraf diyor Kur'an kaynıyor. İşte az önceki misal gibi. Her taraf Kur'an kaynıyor ama bak bu kadar Kur'an'ın içerisinde sen istila dedin. Ve daha bir sürü şeyler çıkar. Bu kadar Kur'an'ın içerisinden cımbızla bir ayet çektin, insanları kafir yaptın. Halbuki diğer ayetler var. Bu kadar Kur'an'ın içerisinde metodun, menhecin yok. Alıyorsun bir ayeti. Bizim delilimiz kendine delil zannediyor. Faille fiili birbirinden ayırt edemiyor. Allah'ın cahiliye dönemi dediğine sen kafir dönemi diyorsun. Ondan sonra da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerden bahsediyorsun. Ayağında kot pantolon, elinde Marlboro sigara, yüzünde tüy kalmamış, yolmuş garibim, dilinde hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Ulan sen hakimiyeti nerede arıyorsun ahmak herif? Sohbet uzamasın diye ilim ehli İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım, Muhammed İbni Abdülvahhab, ki özellikle Muhammed İbni Abdülvahhab'ın şu sözünü okumadan geçmeyeceğim. Bakınız diyor ki, biz diyor Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup ona tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kişilerin olmadığı için onları tekfir etmez isek, bizi tekfir etmediği halde, bizimle savaşmadığı halde bizim yanımıza hicrete gelmeyenleri biz nasıl tekfir ederiz ki ya? Subhanallah, bu bize bir iftiradır diyor. Yani haklarında ileri geri konuşanlar olmuş, aynen bizim hakkımızda konuşulduğu gibi. Burada da Muhammed İbni Abdülvahhab, ki bizim konuyla alakalı kısmı alıyoruz. Yani biz böyle böyle yapan insanları cehaletlerinden dolayı tekfir etmiyoruz. Tevhid ehli insanlar bizim yanımıza gelmemiş, bize katılmamışlar diye biz onları nasıl tekfir ederiz ki diyor. Subhanallah diyor. Ama ifade burada çok önemli. Abdülkadir Geylani'nin türbesine gidip oraya tapınanlar, yani bugün Mevlana'nın türbesine gidenler düşünün. Kayseri'de efendime söyleyeyim Seyyid-i Burhanettin'in türbesine gidenleri düşünün. Bu adamlara eğer anlatacak birileri olmamışsa, bu adama kimse bir şey anlamaz. Adamı kafir, müşrik niye diyorsun ya? Bu adam kalabalığa bakıyor, cahil. Allah'ın evliyası diyor. Bunun yüzü su hürmetine bize diyor. Yani Allah bunların hatırı için bize verir diyor. Adamın inancı bu. Senelerdir şarlatanlar böyle anlatmış. Anlatanlar da efendime söyleyeyim cahil. Neden İslam'ın emri bil maruf ve nehyanil münker müessesesini ihlal ediyorsun? Yani cehalet mazeret değildir diyenler bile İslam'ın bu müessesesini sulandırıyorlar kardeşim. O zaman niye emri bil maruf ve nehyanil münker müessesesi olsun? Bu müessese insanlara merhamet ediyor. Kafire merhamet olmaz. Müşrike merhamet olmaz o zaman sana göre. Neden böyle bir müessese var? İmam Zehebi, İmam Şafii, İbni Hazm, Ahmed İbni Hanbel, İmam Şevkani, İmam Şatibi, Ebu Hanife Rahimullah, Ahmed İbni Hanbel. Bir sürü ilim ehli böyle parmakla gösterilen. Cehalet umumen mazerettir. Allah'ın bir takım isim ve sıfatları vardır diyor. Her kim onları inkar ederse diyor kafirdir diyor. Ama bir insan bilmeden diyor bu konuda bir cehalet, cahillik yapsa tekfir edilmez o diyor. Allah'tan başkasına secde edilmez. Allah'tan başkasına secde etmek şirktir. Ama bir insan bilmeden Allah'tan başkasına secde ederse o tekfir edilmez diyor. İmam bunu söylüyor. Ama bunların delillerini herhalde biz biliyoruz. Neden söylüyor imam bunu? Muaz olayını anlatıyor ardından da hemen. Muaz radıyallahu anh'ın gelip peygambere secde ettiğini. Öyle mi? Onun için kastın bilinmemesi diye de bir kural vardır, biliyor musun? Tekfirin engellerinden bir tanesi de kasıt olayıdır. Yani bu adam bunu yaparken kastı ne? Kastının bilinmesi. İhtimal taşıyan bir şeyle bir insan tekfir edilmez. Bu kuraldır bakınız. İhtimal taşıyan bir şeyle bir kimse tekfir edilmez. Diğer bir ifadeyle اِذَا جَعْلِ ihtimal بَفَلَ الْاِسْتِدْلَالِ İhtimal vuku buldu mu istidlal batıl olur. Acaba bu adam ne niyetle bunu yapıyor? Niye tekfir ediyorsun sen? Bunun delillerinden bir tanesi az önceki Muaz hadisidir. Kasıt ne? Niyet ne? Geliyor Muaz, secdeye kapanıyor. Allah Resulü onun niyetini, kastını soruyor, öyle mi? Ne diyor? Hayırdır ey Muaz, neden böyle secde ettin? Niye? Ne yaptın böyle bir şey? Bak, peygamber bunu öğretiyor. Önce bir soruyor. O da meramını söylüyor. Niyetini, kastını söylüyor. Neymiş kastı? Şam'da öyle görmüş. İyi insanlara secde ediliyor. Düşündüm ki buna en layık olan sensin. Aynı hadisleri anlatıyoruz ama üzerinde biraz durun. Bakın bugün de kasıt olayına delil getirdik. Yani bir insanın kastı bilinmelidir. Yani niye? Kast önemlidir. Kastını öğrendikten sonra Resulullah ona güzelce anlatıyor. Düzeltiyor olayı. Peygamberin ümmetiysen böyle yap kardeşim. Sana böyle yapmak düşer. İmam Şevkani bakınız ne diyor yine. Bunlar hep ilim ehli insanlar, kelli felli. Diyor ki sahibi fiiliyle İslam milletinden küfür milletine geçmeyi istemediği halde, bakın, kendisinden küfri bir fiil meydana gelmesine itibar edilmez. aynı zamanda manasını kabul etmediği halde Müslümanın küfre delalet eden bir sözü söylemesine de itibar edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden de tekfir edilmez diyor. Ha? Bu adamlar ilim ehli insanlar. Yani kasıt çok önemlidir yani. Bu adamın kastı bu değil. İbni Kayyım, kişinin diyor anlamını bilmediği bir sözden dolayı lafızlara bakarak adamı tekfir edemezsin. Adam şimdi diyor ki tövbe estağfurullah ya Resulüm ya Resulallah diyor. Bak şimdi. İfadeler aynen böyle. Bunu çok duyarsınız. Tövbe estağfurullah ya Resulüm ya Resulallah diyor. Bak şimdi. Şimdi tekfirciye göre bu adam kafir. Bu adam bilmeden bir söz konuşuyor. Cahilce bir söz konuşuyor. Ne demek istedin sen? Anacığım sen ne demek istedin? Allah'a tövbe ettim diyor. Bizi bağışlasın. Günahımız çok. Halbuki tövbe ya Resulallah dedi. Yani ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber'e tövbe ediyor bu. Bilmiyor. Öyle mi? Ya Resulallah öyle değil mi? Ey Allah'ın Resulü. Bu kadar bilmeden bunu söylüyor. Buna nasıl kafir dersin? Be ahlaksız adam. Be zalim adam ya. Hangi din bunu söylüyor ya arkadaş? Bunu söylüyor. Adam hata yapar ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanılarak yaptıklarınızdan dolayı bu ümmetten hatalar kaldırılmıştır. Yani hata ve unutkanlıktan dolayı yapılan şeyleri Allah diyor yazmıyor. Kalem kalkmıştır bu insanlardan. Ne demek bu? İbn-i Mace'deki Ahmed İbn Hanbel'in müsnedindeki sahih bir hadis. Hata ve unutkanlıktan dolayı ümmetinden kalem kaldırılıyor. Yani bir insan hata ile şirk bir söz söyleyebilir mi? Bir fiil yapabilir mi? Bir şey düşünebilir mi? Düşünebilir. Ayşe annemizin hadisini aklımıza getiriyoruz. Ney? Ya Resulallah, Allah kalplerden geçenleri de mi bilir? E tabi Ayşe. Peki bu sözü söyleyene kadar, Resulullah'tan bunu duyana kadar doğrusunu Allah Resulü'nün hanımının şeyi neydi? Kalbindeki o düşüncesi neydi? Allah kalplerden geçenleri bile bilmiyor demek. Öyle mi? Ya Resulallah, Allah kalplerden geçenleri de bilir mi ki diyor. Kalbin şeyi. Dil, söz, söz olarak bize de bir zat-ı envat ağacı edinir misin ya Resulallah? Bu söz nedir Allah aşkına? He? Akidevi bir konu bakınız bu. Amel, Muaz'ın secde olayı bakın. Yani bir insan bilmeden, cahilce şirk bir söz söyleyebilir. Küfrü bir amelde bulunabilir. Niyeti şirk olabilir, Allah korusun. Allah-u Teala'nın şu ayeti cellesine dikkat ediyoruz. Ahzab 5. Yanılarak yaptıklarınızdan dolayı size bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiği şeylerden dolayı size günah vardır. Yanılarak. Ya bir insan yanılabilir öyle mi? Ve hatırlar mısınız değerli kardeşler? Devesini kaybedip de çölde bulduktan sonra adam hatayla ne diyor? Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor. Bir adam yanıldı, adam hata etti. Heyecandan, sevincinden dolayı. Bu bir cahilliktir değil mi? Tamam, ebedi cehennemliksin. Oh, şuraya bak Allah aşkına. Ve en son değerli kardeşlerim, en son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kabrini ziyaret ettiğinde dua etti değil mi annesine? Annesi için istihbarda bulundu mu? Allah Resulü tabi sallallahu aleyhi ve sellem. Dinle. Bulundu mu? Gitti kabrine. Peki tekfircilere göre cehennemlik birisine istiğfar edenin durumu kötü. Allah Resulü bu konuda cahildi. Allah öğretinceye kadar öyle mi? Cehennem ehli olduktan sonra belli olduktan sonra artık bir kafir, müşrik için onun kabrine gitme, dua etme. Öyle mi? Bunu söylemeden önce peygamberimiz bundan haberi var mıydı? Bu konunun cahili miydi? Vahala diyor peygambere cahil kardeşim. İnsan bilmediğini cahilidir. Peygamberimiz o konuda bilmiyordu. Allah onu uyardıktan sonra iş bitmiştir. Onun içindir ki bu hadis-i şerif biliyorsunuz Müslim hadisidir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udbike en uşrike bike ve ana a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek yaptıklarımdan da sende af mağfiret dilerim. Adam bilmeyerek şirk koşabilirmiş bakınız. Bakınız bilerek şirk koştuklarımdan bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek yaptıklarımdan senden af mağfiret dilerim. Bu hadis-i şerif insanın bilmeden cehaletinden dolayı şirk koşacağını, koşabileceğini anlatıyor. Şirk koşabileceğini anlatıyor. Allahu Azze ve Celle onun biricik Resulü bu konuda ki bu da efendime söyleyeyim vahiydir. Biz bunun vahiy olduğuna inanıyoruz. Bir insan bilmeden böyle bir şey de yapabilirmiş. Hulasa-i kelam değerli kardeşlerim. Konumuzu sonlandırmadan bir iki cümleyle eğer bitirecek toparlayacak olursak ilimsiz bu iş asla ele alınıp birileri hakkında asla hükme varılmaz. Tekfir cehaletin en kocaman meyvesidir. Zehirli bir meyvesidir. Onun için ilimsiz insanlar sürekli bu işle uğraşırlar. Tekfir çok ciddi bir hastalıktır. Bu ümmetin başına bela olan bir hastalıktır. İnsanların ayağını kaydıracak bir hastalıktır. Çevremizde bunu görüyoruz. Bundan uzak duracaksınız. Tekfirci merhametli bir insan demek değildir. Tebliğ ile görevlisin sen. Dinini güzelce öğren. Bu konuda malumat sahibi ol. Ve insanlara elini uzat, onlara bir şeyler öğret. Peygamberin metodu buydu, geldiği, anlattığı buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Allah Resulü'nün etrafındaki davetçileri bir yerlere gönderirken metot buydu. Oraya ilk gittiğinde şunu anlat, bunu anlat, öyle mi? En kötü ihtimal, en kötü ihtimalle onlara yine diyoruz ki, bu insanlar sizin metodunuza göre kafir müşrik de olsa davet etmemiz gerekir değil mi? Şirk ve küfürlerinden kurtulmaları için. Davet üzerimize farzdır, vaciptir öyle mi? Peki davet farzdır. Bunu iyi biliyorsunuz değil mi? Farzdır. Peki insanların yüzüne karşı sen kafirsin, müşriksin sözü daveti etkiler mi? Gel cevap. Etkiler tabii. Yüzüne karşı söylemesen de senin metodun bu olsa, başkaları tarafından da duysalar ki Yusuf, Ahmet, Ayhan, Mehmet neyse geleni geçeni tekfir ediyor, kafir, müşrik diyor. Başkaları tarafından da duysalar, kapısını çaldığında o kapı sana açılır mı? Öyleyse niye böyle yapıyorsun ki arkadaş? Niye böyle yapıyorsun? Kasanı keseni doldur. Bir sürü malzeme var. Neden insanları tekfir ediyorsun, kendinden uzaklaştırıyorsun, kapıları kapatıyorsun? Allahu Azze ve Celle bizlere öncelikle hayırlı bir ilim öğrenmeyi nasip etsin. Tevhidi çizgide bize basiretli bir ilim nasip etsin. Ardından edindiğimiz o ilimle amel etmeyi nasip etsin. Bunun ardından başkalarına merhamet ederek onların cehaletlerinin izalesi için bizlere güzelce tebliğ usulü uslubu nasip etsin. Ve yine bunun ardından her davetçinin muhakkak ki bildiğiniz gibi karşılaşacağı sıkıntılı durumlar söz konusu olur. Bunun ardından bize bu sıkıntılı durumlardan dolayı sabır ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun.